ginaaw lolou mbokk julit yi sunu khutba tay moy sifat al hakim al muslim lan moy melokanu bour wala president wala ku jite ay julit lan moy njitu ku jite melokanu ku jite julit ñi yan melokan nga wara yor xam ngeen ne ci l'histoire l'islam islam bindina ay bour yu bare bare bare bare yu jite nit ñi waye lolou kamu ca def ca ciombax talba moy sayyiduna muhammad alayhi salatu wassalam ndax mom yonent la won president la won imam la won general la won lepp la bolé motax mu nek royukay ci ñi nga xamné ñom ño jité julit ñi ci l'islam histoire islam bindna ay njit yu bare bari yo xamne top nañu di xéñ ci yonnati bi alayhi salatu wassalam famu jaaroon ba mu jité julit yi waye bañu royé yonnati bi jaar ci ay tankam roy ko ci ay jëfëm ñoom bur yoyu l'islam tag na len histoire bind na sen tour lu ko waral moy mom yonnati bi alayhi salatu wassalam mo len baye kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati yen ñep ay sam kat ngeen kullukum ra'in yen ñep ay sam kat ngeen wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kenn ku nek ci yeen bes dana ñew da nga taxaw ci kanam yalla lañ la doon samlo ñu laaj la ko ci kanam borom bi tabaaraku wa ta'ala mune mas'uliyatul hakim li responsabilité njit bour président bu jita ay julit moy azimul qudra ku wara am kattan ci ay ndogal la li annaha tata'allaq bi su'uni din wa dunya lutax moy ñaari xet mbir la wara bayyi xel ne dafa jité julit ñi ci seen walu diine waye da jité julit ñi ci seen walu aduna te ñaar yoyu fala budd an yakuna ahlan laha fok nak ñaar yoyu mu mën ko moy da ngay jité nit ñi ci sa walu aduna bu dara manke waye ci seen walu diine nga jité len bu dara reer lepp le nga leral ko lepp nga tek ko ci yoon motax mbok julit yi jité julit ñi du lu yomb li gëna dangereux ci aduna moy ki nek ci kanamu julit yi jité len motax borom xam xam yi ne dafa wara bok ci ay melokanam mom ki jité julit ñi i'tiqaduhu melokan ba ca ñeuk te yi upp importance lañu ciopati islam wax ko nit ñi li upp solo ci njita julit moy i'tiqaduhu anna sulta taklif wa laysa tashrif li tax tay suñu njit yi reer suñu njit yi mënu ñoo tek seen tank ci siratal mustaqim mënu ñu ko tek fa yenenti bi tegon tankam moy ñoom dañoo gëm ne kuñu fal da nga wara nos kuñu fal da nga wara bekk tek kat kuñu fal yan lañ la yen fal ci islam yan la du nos taklif la dañ la charger dañ la toggu jëf waye nekul tashrif nekul lo wara titero nekul lo wara poukero ndax yow gëno nit ñi su la nit ñi tanne fal la lolu ngeeneel gula yalla jak leel la waye gëno leen juddu eppo leen xam xam eppo leen martaba eppo leen doole eppo leen daraja waye yalla mo la ko jaglel motax mu nek taklif wa laysa bit tashrif ñom ñep ñu and ñom nit ñi jaayante ak yow di deg sa ndigal di bayyi sa téré jox la sen mbirum diine jox la sen mbirum aduna Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu wa ardaahu kelok baka gañi falé yelente bi genn aduna mo ngi ci morgu bi ñukoy wajala denc julit ñi jaayante ak Abu Bakr ñu fal Abu Bakr mu daadi taxaw ci kanamu nit ñi première khutba mu ne fa in ahsantu fa ayinuni wa in a'sata fa qawwimuni wa in asa'tu fa qawwimuni ati'uni ma ata'tu Allah wa rasula fikum yen mbok yi dañ ma fal ci yen waye gënuma len suma jubale jubale jappale len ma suma dengale jubanti len ma kérok Abu Bakar bamu falo li la wax dama falu ci yen waye gënuma len suma jubale dimbali len ma suma dengale jubanti len ma Omar ibn al-Khattab mom bamu falo mune man ra'a minkum fi i'wijajan fa qawwimuni man may Omar tay man la yalla jox khilafa gi su ngeen gisee ci man ndeng ndeng lu jadd jubanti len ma fa qama ben bis mu taxaw mom Omar khatiban muy khutba juma fa qala mun in ra'aytum fi i'wijajan fa qawwimuni way way bu ngeen gisee ci man jadd jadd jubanti len ma ben way ci bir juma ji ci sappe yi fa qama rajulun min al muhadirin ci ñi teewon ci bir jakka ja ci juma ji waji daari jog taxaw qala fa wallahi law wajanna fika i'wijajan laqawamnahu bisuyufina ñoo ngi lay watal ci yalla yow Omar bis buñu gisee ci yow jadd jadd bis buñu gisee ci yow lu jubut suñu jaasi yi waji bocci jaasi yi ci bir juma ji ne ko suñu jaasi yi lañ lay jubante Omar ne alhamdulillah deglu len Omar waxul ana soldari waxul ana gendarme yi waxul ana police yi waxul ana sama garde corps yi Omar dafa ne alhamdulillah allazi jala fi ra'yat man yuqawwimu i'wijaj Omar ma ngi sante yalla mom mi nga xamne tay mo def ci bir mbolo mi ko xamne bu Omar denge koku jubantiko ni la njit yi melone ben way ñona fekk Omar tok mu jita julit ñi waji ne ko fa qala rajulun li Umar ittaqillaha ya Umar Umar di wax rek ben way jog ne ko ragalal yalla Umar ragalal yalla ñen ñi togon kenn ne fa ajabahu ahadul hadirin bi qawlihi ataquluna hadha al amirul mu'minin ittaqillaha wa yow yow amirul mu'minin ngay wax na ragal yalla yow yow yaay kan banan Umar na ragal yalla Omar ne waji nopil Omar ne waji nopil waji ne pat fa qala Omar la khayra fikum in lam taquluha wa la khayra fina in lam nasma'ha Omar ne waji nopil yow dimbali woma ki nan ma ragal yalla momay dimbali xana xamulen ne yen du ngeen bax su ngeen bañe wax njit bi ragalal yalla du ngeen bax mu ñun njit yi duñu bax mu lu ñu nangu ñu wax nu nanu ragal yalla mbok yi fan ngeen di amé bour buñ nan nañ ragal yalla fan lañ koy amé té bour bo xam dañ koy wax ragalel yalla ben bis Omar ibn al-Khattab di sédélé ghanaimul muslimin yoyu jilli di daan am ci xéxi ci xaré yi ñukoy sédélé ku nek am ben tisi bu gatt bo xamné boko ñawé dana ñew ba ci say poj ku nek ñu jox la ben jour vendredi Omar ñew bosam ñew taxaw ci julidi di khutba muna ayyuhan nas isma'u wa ati'u yen nit ñi deggulen deglulen te ragal yalla Salmanul Farisi dal di jog ne ko ken dula deggal ken du fi ragal yalla Omar ne lu xew muné ko bañu ba nga wax ñu yaw sa tisi bu gudd bi ba di laal sa tanki foko jëlé ñepp yu gatt lañ am yow nga tégalé deux naan ñu lañ ragal yalla fi kenn du fi ragal yalla tay Allahu akbar Salmanul Farisi mo jog ci bir nit ñe ne ko yaw Omar anta rajulun tawil ku njol nga fan nga amé lo ñaw ba mu mat ñun ñepp yu gatt lañ am yow nga guddule kenn du fi ragal yalla ba nga wax ñu fo jinjele genn walé gi fa waqafa salman al farisi ashabi al mashhur al jalil fa qala li umar la sam'a laka alayna wa la ta'a kenn du la fi deggal kenn du la fi top ba nga wax ñu foko jele fa qala umar salman lutax suma waxe kenn du degg lutax kenn du fi ragal yalla muneko min ayna laka hadha saw fo jele yere bu guddubi foko jele waxal umar ibn al khattab ndaysan mu dag khutba bi muné ci bir jumaaji ndax Omar Abdullah ibn Omar julisina ndax Abdullah ibn Omar mu ngi ci mbolo mi ñu ne ko waaw mu ne ko wol len mako Abdullah ibn Omar ne teul taxaw mu ne ko lima eggale sama mbub mi fan la ko jele mu ne ko mala may sama boss nga mo tele ko sa boss fan lañu amete ñit yu mel nonu ñit yo xamne dinañ nangu ñu leen li fu ngeen ko jele li fu ngeen ko duggal li nan ngeen ko defé motax l'islam moy deug julit ñi fek amuñu jul ñit bu gëm l'islam ci ay problème rek lañuy nekk ndaysan abu muslim al-khulani mo dugg ci muawiya radiyallahu anhu fek muawiya tok jita julit yi mu ne ko sam kat bi na nga def président la république mu ne ko sam kat bi na nga def ben way ci garde corps yi tepp nan ko président nga nan sam kat président bi ne ko bayiko mu wax mu ne ko wallahi sam kat nga yalla la tan ngay sam jam ñi ya ngi melne ben sam kat bo xamne dañ ko jox ay xar jox ko ay nak jox ko ay geleb jox ko ay bey mu yobu ko ci Allah ba diko sam su rafetele sam ga mu jeriño soow mi jeriño xar yi jeriño ci lek waye bis bu ko neenale bu ñibise ñamu don samal ñep nangu seen yef ñu dakh ko ci xaj dakh ko ci Allah ba kon ñi jité nek ay sam kat lañ yalla len fal ci kanamu jam ñi ñu wara am melokan bo xamne ñu yek melokan bu ñeuk ci melokanu ku jité ay julit mbir mi du taranga waye mbir mi aw yenn la aw yenn waye tay senegal ku ñu fal rek nga ne ok taral nañ ko sa wa keur organiser sabar ak fourele kumbal ne la profitol gaaw bala ngay wacc ñaarelu melokanu jité julit an ya'lama annaha amana mu yegne li amana la kolere le ndenkane la guko yalla denk wa hiya yawmal qiyamati khizyun wa nadama yawmal qiyam angur torox tangela ak gatché motax sahaba bu mag ba abu zarril ghaffari radiyallahu anhu wa ardahu yonent bi dafa beggone abazar ku beggone abazar la si ay liñuy doy war yeb wala ñi nga xamne dañ nan rafida lañ rafida liñuy doy war yeb boole wuñ ci Abu Zar al Ghaffari Abu Zar yonent bi alayhi salatu wassalam ben bis mu ne Abu Zar ne ko yonent nañ ma fal deg leen Abu Zar bam ne yonent bi nañ ma jox ndombo tanka fal ma liko yonent bi wax ya Abu Zar innaka da'if إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة أبو ذر يو واجو فيبل nga يو amo doole يو mbirum nguur atanoko xana xamo nguur يو أبو ذر يوم القيامة gatchala ak reccu يوم القيامة gatchala ak reccu kon tay nguur gi ñi reenté ci mbeddi ha di tamantay dem lan mo ñu ko jaral parce que yek ne ci ñun teranga la kesse waye buñu yegoon ne yenn la kon du egg fof ñaarelu melokanu jitu julit moy mu yek ne li amana la inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha fa iza hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil 'adl inna allaha ni'ma ya'izukum bih inna allaha kana sami'an basira borom bi neena yeg len ne ndenkaane la len denk na ngeen ko motali jox ko ñinga xamne dafa wara yegg ci ñoom su ngeen di atté digënté nit ñi na ngeen atté ci ñoom ci mandu yalla ngi len di waar ndax yalla day mu ngi degg mu ngi gis al imam abu ja'far at-tabari firqat al-quran bu mag bobu nga xamne tafsir na quran neena aya bi man dama bok ci ñinga xamne daño nangune yalla ko wacce ci kaw nguur yi ci kaw buur yi su fekente ne ñom ñi jité julit ñi su fekente ne joxé nañ ko leure gi ta nañ ko wara joxé su fekente ne joxé nañ aq yi su fekente ne sam nañu manduté su fekente ne seddel nañu mbir mi ba ñepp jot nañu yekne aya bi ñom lay waxal Omar ibn Abdul Aziz rahimahullah dañ ko fal ne ko yow yaay jité julit yi mu duggu neegam ouf ñaari loxoy tok di joyi jabaram bu tuddu fatima dadi duggu fek omar di joy muneko ah yow ñu fal la nga wara nos wara kontan wara retan nga tok di joy eum sa ñaari loxo di joy eum say ronkoñ muneko waw yow da nga xamul lu xew way haka ya fatima fatima yalla nga alko khana xamo qad wulitu min amri bi amri hadhihi al umma xet wi di xetu muhammad tay man la yalla def ma jite ko mune rawuma len uppuma len daraja uppuma len xam xam lan motax ñu fal ma pour lan pour ma xalaat ñi ñak nan lañuy amé pour ma xalaat ñi febar naka lañuy fajo pour ma xalaat ñi raflé naka lañuy solo pour ma xalaat jirim yi naka lañuy dundé pour ma xalaat ñi seen jëkkeer gañu naka lañ leen di topatoowé pour ma xalaat ñi togn naka lañuy dello seen ak pour ma xalaat togn kat yi naka lañuy téyé seen loxo pour ma xalaat jaam yi naka lañ leen di dello seen ak naka magge di naka lañuy dundé borom njabot gu bari gi naka lañ koy topatoowé alal ji naka lañ koy topatoowé ba kenn duko yak dekk bi naka lañuy def ba mu am sécurité naka lañuy def ndax ëlëk li yeb buma ko deful dana taxaw ci kanamu yalla yowmal qiyamati tont laaj yi fan lañuy amété ñu melni ko xamné dañ la fal pour nga topato ñi febar ñu faju ñi xif ñu lek ñi amul fuñu fanan ñi amul fuñu dekk ñi taxawalu ci mbeddi ñak sécurité bi yoyu dañ leena fal Omar neena dañ ma fal pour li ma régler ko suma ko régler wul ëlëk dana taxaw ci kanamu borom bi tabaarak wa ta'ala yawmal qiyamati yalla laaj ma tont te suma ko deful dana tont kon ki moy Omar ibn Abdul Aziz ñettelu melokan ci melokanu njitu julit an yakuna nasihan li ummatihi dafa wara nek kuy la yo bir xetam yenen tibbi alayhi salatu wassalam waxna ci hadith muqal ibn yasar mune ma min abdin istar'ahu Allahu ra'yatan falam yuhfataha bi nasiha illa lam yajid rahi'atal janna kep kuñu fal nga jité julit ñi samonté wo ak li tax ñu jité la yeremo julit ñi la yewo len bir neena ëlëk yowmal qiyam do mos xetu al janna aqulu ma tasma'un wa astaghfiru Allah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim Alhamdulillahi wahda wala na'budu ghayra mukhlisina lahu ad-din walau kariha al-kafirun ibadallah ñentelu melokan ci ku jita julit yi moy an yulazim al-adla fi kulli ahwalihi wa aqwali ku jita julit ñi da nga wara sax ci mandute ci say xew xew ak ci say wax ak ci say jëf borom bi tabaarak wa ta'ala neena ya ayyuhal ladhina amanu كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تدلوا برام بي تبارك وتعالى نينا يين ني گم يالا نيك لين ني ماندو ني جوب قوت سيده يالا بو فكنتني دغ تخاونا يالا ريك نالا گنال ولو على أنفسكم donte na sa bop la na deug xew mune abil walidaini meme bu fekente ne ñi ngay sédé sa ñaari way jur la na deug taxaw wala mu nek say jégué ñaalé neena bu fekente ne ñooñu dañoo am alal wala ñu ñak bul jeng mu jëm ci ñi am alal waye khalatal ëlëk yalla tabaarak wa ta'ala fallahu awla bihima yalla nga wara petel bu ragal borom alal bi ba jox ko deug comme li xew tay ci jamono tay ku neew doole ak ku am doole ku neew doole buñu taxawé ci kanamu yoon ki am doole lañ nane yawla borom alal bi tay bu taxawé tay ci kanamu yoon ak faqir ki am alal lañ nane yawla borom bi neena fallahu awla bihima yalla gëna yey ci ñoom borom bi neena fala tatbi'ul hawa bu len top chaxan ba mu tereleena mandu an ta'dilu na ngeen mandu ngeen ragal yalla tabarak wa taala borom bi waxat ci benen aya mun wa iza qultum fa'dilu walau kana za qurba wa bi ahdi llahi awfu su ngeen di wax mba ngeen di jëf na ngeen mandu lumu jege lumu la jege ragalal yalla borom bi neena wa bi ahdi llahi awfu matal len kolere yalla borom bi waxon na daoud nga xamne yonent la nek bour ya daoud inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nas bil haqq wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladhina yudilluna an sabilillah lahum adhabun shadid bima nasu yawmal hisab ya daoud man yalla mala fal nga jite jamni mala tek ci kaw souf nga nek bour atel nit ñi ci deug bul top ba neex so topé ba neex da ngay sanku ci yoonu yalla ñi nga xamne dañoo sanku walis yoonu yalla borom bi neene dina leen mbugal ëlëk yowmal qiyam ndax dañoo fatte dajé ak man kon mbokk julit yi borom bi tabaaraku wa ta'ala wax nañu wax jo xamne war nañ ci bayyi xel aduna bañ ñoo jay ba nit ñi nga xamne ñoy jité julit ñi ñu xam fu ñuy tek seen tank ndax nguur day jeex ben nguur dong mo fi sax moy nguur yalla tabaarak wa ta'ala yonent bi alayhi salatu wassalam neena jurom ñaari nit ngi ni yalla dina len keral yawmal qiyam kan la ci ñeuk wax imamun adil njit bu mandu ëlëk yawmal qiyam bu yalla wacce jant bi bo mu tim nit ñi seen yuur yi bax neena kero njit bu mandu won du ci bok mbokk yi yonent bi alayhi salatu wassalam wax na ne njit bu mandu amir bu nga xamne dafa mandu day melne al abul hanun bayi ju lewet ala waladihi ci domam yas'aluhum saghiran da fay jeufandiko ak ñom jeuflante ak ñom comme ay xalé wayu'amiluhum kibaran daf len di yeureum buñu magge mo len di utal luñu dundé mo len di sam mo len di yir mo len di ar lolou moy melokanu njitu julit bu ragal yalla bu mandu juromelu melokan an yaltazimal mabda as-sura moy lepp lu muy def na diso ak ñam koy defal lepp lu muy def na len laaj lepp lu muy def na len wo ndax li bax na ci rew mi ndax li du yak dekk bi ndax li du yak pass pass yi du yak diina ji du yak jikko yi bañu xamne li bax na ñu do ko def waye njit go xamne dañuy xey rek di valider ay loi yo xamne ken xamul fuñ ko jele yalla na yalla def ci ñun deg ak top mbok yi dafa am ben way bo xamne dafa rombu ben dekk dekk bi dañu ñak bour lutax dekk bi ñak bour moy ku gouverner ba pare rek dañ lay yobbu ci ben désert ci ben sahara daal lay sanni fofu nga dé ku jité dekk ba rek bo pare 5 ans yi ngay def wala 10 ans yi ngay def dañ lay yobbu ba ci sahara bi rek daal lay sanni fofu ñowa dekk ba ñibbi yow nga dé fofu légui nak ñu dem ba kenn nangotul jité dekk ba kuñ nekkay mu ne mu doyna kuñ nekkay mu ne doyna ben way rombu len ndaysan ñu tok di reño munu ñoo am ku jité dekk bi yeb genn nañ ña nga ca penc ma ña ngay ut ku len jité waye kuñ ne yow rek mu ne baxna wa ñu ne lan la ñu ne ko ñun président la ñuy ut ku ñu jité mu ne lan moy sen problème ba amu len ku len jité ñu ne ko ku jité bo jéxale ci sahara bi lañ lay sanni nga dé mu ne man def len ma président gay ne ko dego liñ wax de mu ne lu ngeen wax ñu ne ko so jéxalé sa mandat ci sahara bi lañ lay yobbu nga dé giso yahyé mu ne waaw ñu ne niñu sané ñé lañ lay sané mu ne baxna yobbu leen ma gay daal di koy fal mu nek président mu tambali ak ñom liggéey bi dafar dëkk bi yërem miskeen yi topato jigéen yi yar xalé yi defar njanguma defar wergu yaram nga lepp luñ doon joy mu defar ko mu defar dekk bi yeb gaay yu bëgg ko lu raw ni ñu bëgge seen bop ñepp bëgg ko muy dem ak ñom di dem ak ñom di dem ak ñom mbeugel gi di yok liggey bi yok dekk bi lepp normal mu dem ba mu dess ay app ay wer mbir mi jeex gaay yu commencé am nakar lutax fess nga xamnañ ne ki dañ koy sanni ci badde mu de tial ba désert ba fa lañ koy yobbu ñepp triste ko gis rek lan la ah suñu waji de ay wera ko dessé suñu waji de semaine ko dessé suñu waji de ñetti fan ko dessé suñu waji de tay lañ koy yobbu affaire bi jeex ñu ñew taxaw ne ko ñewal mu ñew gaay dal ko yenu jëmele ko ci sahara ba ci désert ba ba ñewé ba yegg ci désert bi gisunu désert ñu ne wa ana all biñ doon sonni sanni bour yi ndeké défar na fofu fofu raw limu défar dëkk bi gaay ne ah ki kat buñ ko sanné fi day nos nañ leen ko délo dëkk ba mu nekk président à vie fañ ko waron sanni fa lañ jëk défar désert la all la won mu défar ko bam né boy do nga défar dëkk bi bi gaay yi ñewé ci zahra bi ci all bi diko sanni ci ñu fekk da ko défar ñu ne ah ki kat buñ ko fi sanné mom fi palé la fi aljana la kon ka len koy delo deuk ba rek waji dal nagn len ko def president avi parce que amatul all lepp la defar aka nekhon sunu president yi di def nonu defar lepp ba nga xamne dara du fi xew lu bax rek mbok yi li moy l'islam li moy dine islam li la fi yonnati bi alayhi salatu wassalam bayyi li lañu yonnati bi yar li la fi abubakar bayyi won li la fi umar bayyi won li la fi usman bayyi li la fi umar ibn abdul aziz don def li la fi sayyidina ali defon moy defar deuk bi ba ali ibn abi talib bim nek president la republique dafa am ben yahoud bu satch mbubu ko ngam abdulib sax moko satch dem jaay ko ab yahoud omar ali top mbummi ba xam mu ngi ci keur yahoud bi mu dal di koy yobbu tribunal te mom moy amirul mu'minin mu ñew ne mbummi mako mom ci kanamu tribunal bi amir bi ne ko juge bi ne ko kuy sédé mu ne ko sama dom ñu ne ko dom matul sédé té mom moy président ñu ne ko dom matul sédé waxal kenen mu ne wallahi mako mom kon comme am nangulen sama dom sédé na xamné né mako mom kon ma giñ ci yalla né ma mom mbummi ñu wo yahoud bi fo jëlé mbummi mu ne mbummi mako mom ali fo jëlé mbummi mu ne mbummi mako mom ñu ne ali kluy sa dalil mu ne sama dom ñu ne ko dom matul sédé yowit utul kenen amir bi daal ne jog len dem yahoud be mom mbummi yahoud bi daal di taxaw daal ne allahu akbar wallahi seen diine jey deug wallahi mbummi mom moko dañ ko sacc jaay mako ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah il faut ñu genné wa taru l'islam xamne juku jita ay julit da nga wara am yermande ci ñom da nga wara xol ni yonnati bi alayhi salatu wassalam jité won nga jité nonu mbok julit yi buñu paré julli comme niñ ko faralé di wax rek ñoo ngi fi ak juroobi ordonnance ñoñu mom ko yeb ñu ngi ci bir jumaaji tok te ku len gis dina xamne ñi yoyo nañu ndimbal ku len gis bu doon sa mbok do añ do rer lu dul nga dimbali len comme ñom amuñu ku len dimbali julli di lañu yor nañu jaayante ak suñu borom rek buñu paré inshallah lu ñu fi mëna bayyi pour ñu seddelé leen ko ñu def ko ngir yalla tabaaraku wa ta'ala ñu ñaan yalla mu nangul ñuko allahumma ighfir lana qabla al maut warhamna inda al maut wala tu'azzibna ba'da al maut bi rahmatika ya arhamar rahimin allahumma ya hadi ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim minan nabiyyina was-siddiqina was-suhada' was-salihin غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله الله أكبر الله أكبر Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu anna muhammadar rasulullah Hayya ala salati hayya ala falah Qad qamatis salatu qad qamatis salah Allahu akbar Allahu akbar la